เรื่องแปลกๆวันนี้เป็นเรื่องที่คุณนงนุชเล่าให้ฟังคุณนงนุชบอกว่าได้ยินข่าวทำแท้งกันเยอะก็ทำให้นึกถึงเรื่องเก่าๆขึ้นมาได้ย่าน่ะเคยเล่าให้ฟังนานมากแล้วประมาณสัก20ปีตั้งแต่แกยังเด็กๆอยู่นนท์แล้วเรื่องก็เกิดตอนที่ย่ายังเป็นสาวๆอยู่ต้องย้อนไปในสมัยบ้านเมืองยังไม่มีความสะดวกสบายมีแต่ป่าดงพงพีไว้อย่างนั้นเถอะที่บ้านเกิดของคุณนงนุชก็คือจังหวัดนครสวรรค์แถวแถวบ้านมีดงไม้อยู่แห่งหนึ่งตอนที่แกจำความได้ดงไม้นี่ก็ยังน่ากลัวอยู่แกจะได้ยินพวกผู้ใหญ่เขาพูดกันเสมอว่าที่นั่นมีผีนะที่นั่นผีดุนะที่นั่นเคยมีคนโดนผีหลอกได้ยินได้ฟังแค่นั้นแกก็กลัวแล้ววันหนึ่งก็เลยถามย่าว่าย่าย่าที่นั่นมีผีจริงเหรอย่าย่าก็ถามที่ไหนก็บอกที่ดงใหญ่เงี้ยใช่มันชื่อดงใหญ่บางคนก็เรียกดงผีซะได้ซ้ำไปย่าก็ร้องอ๋อทันทีเลยเมื่อคุณนงนุชเอ่ยชื่อย่าบอกว่าไม่อยากเล่าเล่าแล้วอดขนลุกไม่ได้ก็แสดงว่าที่นั่นมีผีจริงมันก็ยิ่งทำให้คุณนงนุชเกิดความอยากรู้มากยิ่งขึ้นเซาซีย่าย่าก็เล่าให้ฟังแล้วกำชับว่าห้ามกลัวนะห้ามไม่ได้หรอกแต่ก็รับปากย่าว่าจะไม่กลัวย่าเล่าว่าที่นั่นถ้ามีเด็กตายเขาจะเอาไปฝังในดงใหญ่ฝังไว้จำนวนมากแต่บางคนก็เอาไปฝังที่ป่าช้าวัดจำนวนน้อยที่จะไปฝังป่าช้าเพราะว่าเขาถือว่าที่นั่นเป็นป่าช้าสำหรับพวกคนแก่คนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วคุณนงนุชก็ถามย่าว่ามีคนโดนผีหลอกกันกี่คนย่าก็บอกเยอะหลายคนเท่าที่จำได้นี่เป็น10คนแล้วคนหนึ่งที่โดนหลอกแล้วย่าอยากเล่าก็คือลุงชั้นลุงชั้นเนี่ยเป็นลุงของย่าโดนหลอกที่ดงนั่นแหละเพราะไปนาแล้วก็เดินกลับผ่านทั้งนั้นช่วงนั้นมันหน้าฝนหน้าไร่เขาไถนาหว่านข้าวกันแล้วข้าวกล้ากำลังแตกใบเขียวเขียวเต็มท้องนาหน้านี้ในทุ่งจะไม่ค่อยมีคนนะเพราะว่าทำนากันเสร็จแล้วใกล้เข้าพรรษาเต็มทีแต่ว่าลุงชั้นของย่าเนี่ยต้องออกไปเพราะว่าน้ำกำลังจะไหลเข้านาแต่ก็ยังไม่อยากให้เข้าไปข้าวยังเล็กนักแกก็ไปปิดน้ำน้ำก็ซึมเข้าแกก็อุดคันนาตรงนั้นตรงนี้มัวทำงานวุ่นอยู่ใกล้ค่ำไม่รู้ตัวเงยหน้าอีกทีอ้าวตะวันตกดินไปแล้วยามโผล่เพลกำลังใกล้เข้ามาลุงชั้นแกก็เร่งมือทำงานแต่เห็นท่าไม่ดีก็พอก่อนล้างพลั่วล้างมือแล้วก็รีบสาวเท้ากลับผ่านข้างดงคอยตกใจเพราะได้ยินเสียงเด็กร้องก็นึกว่าหูฝาดแต่เกิดนึกได้ว่าดงไม้นั้นฝังศพเด็กทารกเป็นร้อยเลยแกก็รีบจำเท้านึกกลัวแล้วขนลุกหนาวหนาวเสียงร้องเนี่ยแซดเลยแหววแหววลุงชั้นเห็นท่าไม่ดีก้าวขาจะออกวิ่งแต่ก็ไปสะดุดอะไรเขาบางอย่างก็หกล้มไอ้พลั่วที่แบกมาเกือบจะทิ่มหลังเท้าตัวเองเหลียวกลับไปดูว่าสะดุดอะไรก็เห็นสิ่งนั้นปรากฏว่าทารกนอนกันอยู่เกลื่อนกลาดบนพื้นดินดินกระเดวกระเดวแขนขาให้ไขว้ไปหมดแต่ละคนก็ส่งเสียงร้องแหวแหวลุงชันทิ้งพลั่วแล้ววิ่งหนีเลยล้มลุกลุกคลานแกเจ็บหัวโกรนเลยผมร่วงหมดทำท่าจะตายแล้วด้วยต้องบนขอชีวิตเอาไว้กับเจ้าพ่อที่หลังวัดพออาการดีขึ้นก็เลยบวชห่มผ้าเหลืองโดยแทบไม่ต้องโกนหัวยุ่งยากเพราะมันเกลี้ยงกล่าวหมดแล้วลุงชั้นเข็ดขยาดเลยไม่กล้ากลับค่ำผ่านทางนั้นอีกย่าเล่าต่อว่ามีอยู่รายหนึ่งเอาเด็กไปฝังแล้วไม่สะกดตามธรรมดาหมอผีจะต้องสะกดก่อนแต่ที่นี่พ่อเด็กไม่ถูกกับหมอผีเอาเด็กคนนั้นไปฝังแล้วเด็กเกิดกลับมาเข้าท้องแม่ดิ้นในท้องจนเลือดทะลักตกเลือดอาการร่อแร่ใกล้จะตายหมอผีได้ข่าวก็สงสารโกรธกับผัวแต่ไม่ได้โกรธกับเมียของเขาที่กำลังจะตายแกก็มาที่บ้านนั้นโดยไม่ต้องให้ใครไปตามมาช่วยไล่ผีเด็กออกไปนั่นแล้วก็เลยทำให้แม่เด็กรอดคนเป็นผัวที่ไม่ถูกกับหมอถึงกับก้มลงกราบพ่อหมอเลยทีเดียวหลังจากนั้นก็ชอบกันมากมีอะไรต้องถึงกันตลอดสำนึกในบุญคุณพ่อหมอคุณนงนุชก็ถามย่าแล้วว่าแล้วทารกที่เข้าท้องแม่นั้นทำยังไงย่าบอกว่าพ่อหมอต้องไปกับพ่อเด็กไปขุดขึ้นมาใหม่แล้วทำพิธีสะกดแล้วถึงฝังลงไปอีกครั้งหนึ่งเด็กที่ฟันยังไม่ขึ้นเนี่ยเขาจะฝังสมัยก่อนเขาไม่ค่อยเผาศพกันศพเด็กเล็กๆนี่จะไม่เผาเลยล่ะเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงครับ เรื่องนี้คนขายหนังสือเก่าที่สวนจตุจักรที่ไปเหมาซื้อตามบ้านเนี่ยเขาเล่าให้คุณประดิษฐ์ฟังว่าเขาเนี่ยเคยเจอผีหลอกมาแล้วที่แรกคุณประดิษฐ์ก็ไม่เชื่อแต่คิดไปคิดมามันไม่มีประเด็นอื่นให้คิดอ่ะเรื่องมันเริ่มเพราะว่าวันหนึ่งได้มีลูกค้าคนนึงมาถามว่าอยากซื้อหนังสือไหมเขาก็บอกว่าเอามาขายสิรับซื้อคนมาบอกเนี่ยเป็นผู้หญิงกลางคนเขาบอกว่าขนมาไม่ไหวหรอกมันเยอะถ้าอยากได้ก็ไปเอาเองที่บ้านแต่ถ้าไม่เอาก็จะไปบอกขายคนอื่นเขาก็รีบบอกว่าเดี๋ยวผมจะไปดูขอที่อยู่เบอร์โทรเอาไว้พอวันจันทร์ก็ไปดูกับเมียบ้านหลังนั้นเป็นบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้เก่าๆอยู่แถวลาดพร้าวหนังสือเนี่ยอยู่ชั้นล่างหนังสือเก่าๆเต็มไปหมดแต่เก็บรักษาดีใส่ตู้ไว้เห็นแล้วก็นึกแปลกใจว่าทำไมขายแต่ก็ไม่ถามเพราะเกรงเขาจะเปลี่ยนใจตกลงราคากันเจ้าของก็พอใจเริ่มขนหนังสือออกจากตู้เก็บเท่านั้นแหละกลิ่นเหม็นนี่มาเลยเหม็นหึ่งเหมือนกับหมาเน่า10 ตัวอัดอยู่ในบ้านเขากับเมียก็มองหน้ากันกลิ่นนั้นยังคงอยู่ในตู้หนูคงเข้าไปตายในตู้หนังสือแน่ๆเลยเมียก็พูดว่าสงสัยจะมีหนูตายซะแล้วล่ะป้าเจ้าของบ้านก็ถามว่ามีอะไรหรอเมียก็บอกว่าคงจะมีหนูตายกลิ่นมันเหม็นมากเจ้าของก็มาที่ตู้หนังสือสูดจมูกฟืดฟืดสายหน้าบอกไม่เห็นได้กลิ่นอะไรเลยเขากับเมียเข้าใจว่าป้าเจ้าของบ้านคงกลัวเขากับเมียจะเปลี่ยนใจไม่เอาหนังสือเขารู้สึกว่ากลิ่นเหม็นติดหนังสือด้วยเอาหนังสือออกจากตู้ต่อไปได้5 นาทีอยู่ๆเมียเขาก็เป็นลมทรุดลงไปกองหน้าตู้หนังสือนั่นแหละเขาตกใจรีบละมือจากหนังสือก็ประคองเมียเขย่าตัวถามว่าเป็นอะไรตอนนั้นเมียไม่รู้สึกตัวแล้วอ้าวทำไงดีล่ะทีเนี้ยคงจะเป็นลมก็อุ้มออกมาด้านนอกที่หน้าบ้านมีลมพัดผ่านป้าก็หายาดมยาหม่องมาช่วยปฐมพยาบาลจนฟื้นเขาก็ถามเมียว่าเป็นอะไรเมียบอกไม่รู้ตัวเลยหน้ามืดไปเฉยๆถามว่าเป็นอะไรไหมนะเธอก็สายหน้าบอกไม่เป็นไรแล้วเขาก็ให้เมียนั่งพักอยู่หน้าบ้านเขาจะจัดการกับหนังสือเองเขาเข้าไปเอาหนังสือออกจากตู้มากองไว้บนพื้นกลิ่นเหม็นนี่รุนแรงมากจนเขาทนไม่ไหวบอกเจ้าของบ้านว่าเหม็นมากไม่ไหวแล้วคงจะต้องเอามากองไว้ก่อนให้กลิ่นมันออกไปแล้วค่อยมาเอาทีหลังป้าก็มองหน้าก็ถามเน้นๆว่านี่คุณพูดจริงเหรอเขาก็ถามไปว่าป้าไม่ได้กลิ่นอะไรเลยเหรอป้าสายหน้าบอกไม่มีแต่กลิ่นหนังสือเก่าเท่านั้นน่ะป้าก็พูดตัดบทว่าถ้าจะเอาก็เอาไปเลยแต่ถ้าไม่เอาก็จะให้เจ้าอื่นมาเอาเขาก็เสียดายเพราะว่าเห็นหนังสือแล้วได้ราคาแน่ๆแต่ละเล่มเป็นสุดยอดหนังสือคนที่เก็บสะสมหนังสือเห็นเข้าน้ำลายไหลแน่เขาก็แข็งใจกลั้นใจคิดว่าเอาไปตากแดดกลิ่นก็คงจะหมดไปเองพอเขาตัดสินใจอย่างนั้นตัวเขาเองอยู่ดีๆก็เกิดวูบหน้ามืดล้มลงไม่รู้ตัวว่าจะฟื้นก็กินเวลาถึงประมาณสัก15 นาทีพอรู้สึกตัวเห็นเมียหน้าเสียเหงื่อแตกพลักเลยส่วนเจ้าของบ้านยืนมองดูด้วยสีหน้าไม่ค่อยจะเข้าใจหรือพูดง่ายๆว่าสีหน้าไม่เชื่อคล้ายกับว่าเขากับเมียแสดงละครตบตาป้าก็พูดว่าอยากจะได้ราคาถูกๆใช่ไหมที่ทำกันแบบเนี้ยเขากับเมียก็งงมากกับคำถามนั้นเอ๊ะถามอย่างนี้มันชวนทะเลาะกันซะมากกว่าเขากับเมียมองหน้ากันแล้วก็พยักหน้าชวนกันออกจากบ้านมาดื้อๆเลยไม่ทันพ้นประตูเสียงบ่นด่าก็ตามหลังมาทำนองว่าพวกแม่ค้าพ่อค้าก็อย่างเงี้ยเห็นแกได้เอาเปรียบคนอื่นอยากจะได้ถูกกดราคาทำเป็นเหม็นทำเป็นลมไปเถอะไปไม่เอาก็ดีแล้วเดี๋ยวขายคนอื่นเขาก็ไม่ได้โต้ตอบอะไรเพราะมึนงงอยู่ส่วนเมียเขาตามธรรมดาเป็นคนไม่ยอมใครวันนั้นเป็นอะไรไม่รู้ไม่ได้ตอบโต้สักคำเดียวขับรถออกมาแล้วบังเอิญเห็นยายคนหนึ่งเดินอยู่ข้างถนนเมียก็ให้แวะถามยายบ้านนี้เขาเป็นอะไรเขาขายหนังสือให้หนูมาซื้อแต่มันเหม็นเหลือเกินเขาก็หาว่าหนูกดราคาลูกเล่นอะไรทำนองนั้นยายคนนั้นบอกว่าบ้านนั้นน่ะผัวตายมาเดือนก่อนผัวเนี่ยเขารักหนังสือแต่เมียไม่ชอบใจผัวเป็นอาจารย์สอนหนังสือมหาวิทยาลัยเมียเป็นชาวบ้านไม่สนใจหนังสือนะหามีลูก2 คนไปเรียนอยู่เชียงใหม่นะเขาก็ขอบคุณยายแล้วก็พละมาจะให้เข้าใจว่ายังไงเรื่องนี้ถ้าไม่ใช่โดนผีหลอกผีหวงหนังสือครับ ปีพ.ศ. 2484 เป็นช่วงเวลาระหว่างสงครามมหาเอเชียบูรพาเนื่องจากไทยจำเป็นจะต้องประกาศเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นอังกฤษและอเมริกาก็เลยส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดมาโจมตีประเทศไทยหลายพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่จุดยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลาก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ถูกเครื่องบินทิ้งระเบิดบินมาถล่มอาคารบ้านเรือนเสียหายแล้วก็มีผู้เสียชีวิตจำนวนไม่น้อยศพผู้ตายจากการทิ้งระเบิดและโดนยิงจากปืนกลอากาศจะถูกนำมาฝังที่ป่าช้าที่อยู่ติดกับถนนสายสงขลาทุ่งหวังอยู่ห่างจากตัวเมืองสงขลาประมาณ7กิโลเมตรตอนนั้นพันโทชอบอัมพูนันท่านถูกส่งไปประจำการที่ร1041สงขลาสตูลในตำแหน่งผู้บังคับกองร้อยพันโทชอบเป็นคนกรุงเทพมีครอบครัวแล้วแต่ว่าการเดินทางไปรับราชการที่จังหวัดสงขลาไปเพียงคนเดียวไม่ได้เอาครอบครัวไปด้วยเนื่องจากเกรงว่าจะได้รับอันตรายเพราะว่าอยู่ในภาวะสงครามพันโทชอบไปอยู่ในค่ายทหารที่สงขลาจึงมีสภาพไม่ผิดกับคนโสดหลังจากปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละวันกลับถึงที่พักก็อยู่กับทหารประจำตัวเพียง2คนทำให้เกิดความรู้สึกเหงาและเปล่าเปลี่ยวอย่างรุนแรงชวนเพื่อนนายทหารคนอื่นๆเข้าไปเที่ยวในตัวเมืองสงขลาก็ไม่มีใครไปเป็นเพื่อนเพราะว่าพวกเพื่อนนายทหารนี่เขานำครอบครัวมาอยู่ด้วยพันโทชอบก็เลยต้องไปเที่ยวเตร่คนเดียวทุกครั้งซึ่งในตัวเมืองสงขลาเวลานั้นไม่ได้มีแหล่งบันเทิงเรืองรมเช่นปัจจุบันยิ่งอยู่ในภาวะสงครามก็ยิ่งเงียบเชียบหนักเข้าไปอีกเวลากลางคืนมีการพรางไฟและแทบจะหาคนออกจากบ้านไม่ได้เลยวันหยุดราชการพันโทชอบก็มักจะไปเที่ยวเตร่ในตัวเมืองสงขลาคนเดียวบ่อยๆที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับนายทหารผู้ว้าเหวก็คือหาดสมีหราหรือว่าแหลมสมีหราแต่ว่าชาวบ้านในพื้นที่เขาเรียกว่าแหลมทวายเนื่องจากตั้งอยู่ในตำบลแหลมทวายและที่แหลมสมีหราแห่งนี้พันโทชอบก็เกิดไปติดเนื้อต้องใจสาวสวยคนหนึ่งอยู่ที่แหลมสมีหราและสาวเจ้าก็ไม่ปฏิเสธไมตรียินดีต้อนรับถึงเรือนชานความสัมพันธ์ก็ดำเนินไปอย่างลึกซึ้งทุกเย็นวันเสาร์ถึงวันรุ่งขึ้นจะเป็นวันหยุดราชการพันโทชอบจะออกจากบ้านพักในค่ายทหารเดินทางไปหาหญิงสาวที่บ้านซึ่งอยู่แหลมสมีหราการเดินทางสมัยนั้นต้องเดินด้วยสองเท้าเพราะไม่มีพาหนะอื่นใดจะใช้ขับขี่รถยนต์โดยสารก็มีอยู่ไม่กี่คันทั้งจังหวัดก็เลิกให้บริการตั้งแต่ตอนเย็นแล้วแต่เพราะความรักความคิดถึงของคนหนุ่มนี้ทำให้พันโทชอบไม่ย่อท้อที่จะเดินไปบ้านหญิงสาวเป็นประจำเส้นทางจากค่ายทหารไปยังบ้านหญิงสาวเป็นทางเปลี่ยวอย่างแท้จริงเมื่อถึงเวลาค่ำคืนจะไม่มีผู้คนสัญจรแม้แต่คนเดียวถนนทั้งสายเงียบเชียบวังเวงแม้จะมีบ้านเรือนของผู้คนอยู่บ้างก็เป็นกระต๊อบเล็กๆอยู่ลึกเข้าไปในดงไม้ห่างไกลจากถนนจนมองแทบไม่เห็นตัวบ้านแล้วก็อยู่กันห่างๆทำให้ถนนซึ่งเปลี่ยวอยู่แล้วเนี่ยดูน่ากลัวหนักเข้าไปอีกค่ำคืนนั้นพันโทชอบออกจากบ้านพักในค่ายทหารเวลาประมาณสักทุ่มเศษๆเพื่อจะเดินไปยังบ้านของหญิงคนรักไปคนเดียวเช่นเคยแม้ว่าระยะทางจะไกลแสนไกลก็ไม่ได้หวาดหวั่นและย่อท้อถึงจะไม่มีเพื่อนร่วมทางแต่ก็ยังอุ่นใจที่มีปืนพกขนาด11มม.เหน็บติดเอวไปด้วยคืนนั้นเป็นคืนข้างแรมบนท้องฟ้ามีพระจันทร์เสี้ยวบางๆรำไรอยู่ในม่านเมฆแสงจันทร์เพียงน้อยนิดนี่ไม่ได้ทำให้ความมืดของราตรีการลดน้อยลงได้เลยดังนั้นถนนสายสงขลาทุ่งหวังก็เลยถูกความมืดครอบคลุมแทบจะมองไม่เห็นทางพันโทชอบก็เดินไปบนถนนสายเปลี่ยวคนเดียวโดยไม่นึกหวั่นกลัวอะไรจิตใจก็จดจ่ออยู่ที่หญิงคนรักซึ่งอยู่ไกลแสนไกลใช้เวลาเดินราวๆชั่วโมงเห็นจะได้ปรากฏว่าไปได้ไกลแค่ครึ่งทางเท่านั้นยังเหลือระยะทางอีกยาวไกลพอสมควรกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางกระนั้นพันโทชอบก็ไม่ได้ย่อท้อแต่ก็รู้สึกหงุดหงิดรำคาญใจตรงที่ไม่ได้สูบบุหรี่เนื่องจากเป็นคนติดบุหรี่ในกระเป๋าเสื้อมีบุหรี่อยู่ก็จริงแต่ไม่ได้เอาไม้ขีดไฟติดมาด้วยก็เท่ากับสูบบุหรี่ไม่ได้ย่ำเดินมาเรื่อยๆจนถึงช่วงขึ้นเนินด้านซ้ายมือเป็นป่าช้าฝังศพคนตายจากภัยสงครามพ ันโทชอบก็เห็นชายคนหนึ่งเดินออกมาจากพงรกข้างถนนด้านป่าช้าพอสังเกตได้ว่าชายคนนั้นใส่เสื้อผ้าสีดำทั้งชุดและกำลังสูบบุหรี่มวนโตแบบมวนเองเห็นไฟลุกแดงวาบวาบพันโทชอบก็รู้สึกใจชื้นที่มีเพื่อนร่วมทางแล้วก็ยังมีโอกาสขอต่อบุหรี่ได้ด้วยก็เร่งฝีเท้าให้เร็วขึ้นเพื่อตามให้ทันหวังจะขอต่อบุหรี่พร้อมกันนั้นจะได้ชวนพูดคุยแก้เหงาชายคนที่เดินอยู่ข้างหน้าทิ้งระยะห่างออกไปประมาณสัก100 เมตรเห็นจะได้พันตัวชอบก็เร่งฝีเท้าแทบจะวิ่งเพื่อตามให้ทันแต่เร่งเท่าไหร่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ย่นระยะทางเข้าใกล้เขาเสียเลยทั้งที่ชายที่เดินนำหน้าก็ก้าวสาวเท้าไปเรื่อยๆเป็นปกติเดินตามอยู่นานแต่ระยะห่างก็ยังคงที่อยู่ประมาณ100 เมตรเหมือนเดิมพันโทชอบก็คิดในใจว่าเห็นทีจะไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาซะแล้วและคิดว่าชายที่เดินดุมดุมอยู่เบื้องหน้าอาจจะไม่ใช่คนแต่จะเป็นผีหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจคราวนี้ก็ชักใจเต้นเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้จะถอยหลบไปที่ไหนก็ทำไม่ได้เพราะสองภาคทางมีแต่ละเมาะไม้รกเรื้อและเปลี่ยวอย่างที่สุดมีหนำซ้ำตอนนี้ก็เดินมาได้เกือบค่อนทางแล้วจะหันหลังเดินกลับก็ใช่ที่และหากตัดสินใจเดินกลับค่ายทหารก็ย่อมยากที่จะคาดเดาได้ว่าจะเจออะไรเข้ากลางทางอีกดังนั้นพันโทชอบก็เลยเดินลุยไปข้างหน้าอย่างเดียวเดินไปคิดไปว่าถ้าชายลึกลับที่ก้าวสวบนำหน้าอยู่ขณะนี้หากแสดงอะไรแผลงเช่นยืดตัวให้สูงใหญ่ผิดมนุษย์หรือว่าไปห้อยโหนโยนตัวกับกิ่งไม้ข้างทางเอาหัวห้อยลงมาเพื่อจะหลอกหลอนแล้วก็เป็นได้ยิงด้วยปืนคู่มือให้รู้ดีรู้ชั่วกันไปข้างหนึ่งแน่และดูเหมือนคนที่เดินอยู่ข้างหน้าจะยังรู้ความคิดของผู้พันมันก็เลยไม่แสดงอาการสยองขวัญดังกล่าวเดินตามกันไปอีกพักใหญ่คนเดินหน้าซึ่งสูบบุหรี่แดงวาบวาบปรากฏว่าไฟบุหรี่ก็ดับวับไปเฉยๆพันโทชอบเวลานั้นก็ไม่ผิดจากคนจนตรอกถึงขั้นหลังพิงขวาจะหนีก็หนีไม่ได้จะถอยกลับก็ไม่รู้จะถอยไปที่ไหนมีอยู่ทางเดียวก็คือเดินลุยเข้าใส่นะเป็นไรก็เป็นกันอย่างมากก็ยิงให้ระเบิดเถิดเทิงเท่านั้นเมื่อไม่คิดหนีซะแล้วกำลังใจก็เริ่มมั่นคงกว่าเดิมพันโทชอบก็ก้าวเร็วเข้าไปอีกเพื่อไล่ตามชายที่นำหน้าให้ทันจะได้รู้กันไปสักทีว่าเป็นผีหรือว่าเป็นคนกันแน่เวลานั้นพระจันทร์ข้างแรมเพิ่งจะเริ่มขึ้นแล้วก็ทิศทางตำแหน่งของพระจันทร์อยู่ตรงหน้าแสงจันทร์อ่อนๆก็สาดเข้าตาพอดีทำให้ทัศนวิสัยในการมองไม่ชัดเจนนักพันโทชอบต้องใช้ฝ่ามือซ้ายป้องเหนือคิ้วเพื่อจะได้มองไปยังผู้เดินอยู่ตรงหน้าถนัดส่วนมือขวากำกระชับด้ามปืน11 มม.ที่เสียบอยู่ตรงซอกเอวเอาไว้แล้วก็พร้อมที่จะกระชากออกมาทุกวินาทีขณะที่พันโทชอบเดินไล่ตามหลังชายชุดดำสายตาก็มองเห็นภาพที่ทำให้เกิดความรู้สึกขนพองสยองกล้าวเกินกว่าที่จะระงับเอาไว้ได้เพราะว่าที่เห็นชายคนนั้นเดินดุ่มไปบนผิวถนนตอนนี้ฝ่าเท้าของชายคนที่ว่าเนี่ยไม่ได้แตะอยู่บนผิวถนนอีกต่อไปแล้วหากแต่ลอยขึ้นมาเหนือผิวถนนเกือบ1 ฟุตเท่ากับว่ากำลังเดินอยู่กลางอากาศแม้ว่าจะคุมสติได้และจิตใจไม่ถึงกับหวาดกลัวจนลนลานแต่พันโทชอบว่าขนลุกเกรียวไปทั้งตัวใจเต้นระทึกจนรู้สึกได้คราวนี้ไม่ลังเลสงสัยอีกแล้วว่าชายชุดดำซึ่งมองเห็นอยู่นั้นก็คือผีที่มาปรากฏได้เห็นอย่างเต็มตาแต่มาถึงขั้นนี้แล้วมันไม่มีทางเลือกเป็นอย่างอื่นนอกจากการเผชิญกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเลวร้ายขนาดไหนพันโทชอบก็เดินลิ้วไปข้างหน้าอย่างบ้าดีเดือดเป็นการเดินไล่หลังผีในชุดดำซึ่งกำลังก้าวเดินไปในอากาศไปเรื่อยๆชนิดไม่หยุดเหมือนกันความสยองขวัญไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นเดินไล่ตามกันไปอีกพักใหญ่พันโทชอบก็สังเกตเห็นส่วนศีรษะและลำคอของร่างที่อยู่เบื้องหน้าขาดหายไปดื้อกลายเป็นคนหัวขาดเดินทุ่งๆนำไปข้างหน้ากล่าวได้ว่าความรู้สึกของพันโทชอบเวลานั้นมันกลัวเกินกลัวไปแล้วคิดอยู่อย่างเดียวว่าถ้าไอ้ผีหัวขาดคนนั้นเกิดเดินสวนกลับมาเมื่อไหร่เป็นได้ยิงจนหมดกระสุนแน่ผีหัวขาดที่มาแสดงกายให้เห็นเป็นการหลอกหลอนซึ่งนานมากเพราะว่านับตั้งแต่มองเห็นมันมาปรากฏตัวแล้วก็เดินไล่กันไปนี่ไม่ได้หยุดพักในรวมแล้วเป็นเวลาเป็นชั่วโมงเต็มๆอีกทั้งยังเป็นการหลอกหลอนโดยแสดงรูปกายให้เห็นอย่างต่อเนื่องไม่มีขาดตอน หากผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ไม่ได้มีจิตใจเข้มแข็งเช่นพันโทชอบเห็นทีจะควบคุมสติเอาไว้ไม่ได้อาจจะวิ่งหนีเตลิดเปิดเปิงจนสติแตกไปแล้วก็ได้สภาวะที่พันโทชอบเผชิญอยู่ขณะนี้ไม่ผิดจากคนกำลังไล่ตามผีโดยมีเจ้าผีหัวขาดเดินโยงโยงนำอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีพันโทชอบเดินกวดอยู่ข้างหลังเดินหนีเดินไล่กันไปจนถึงที่ขึ้นเนินสูงชันเมื่อผีหัวขาดไปถึงส่วนบนสุดของเนินมันก็หายวับไปพันโทชอบเดินไปถึงจุดที่ผีหัวขาดหายไปเฉยๆพยายามมองดูไปรอบทิศก็ไม่เห็นรูปเงาของสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยู่ในบริเวณนั้นก็เดินต่อไปจนกระทั่งไปถึงบ้านของหญิงคนรักในที่สุดและคืนนั้นก็ต้องขอนอนค้างที่บ้านหญิงสาวหนึ่งคืนวันรุ่งขึ้นถึงได้เดินทางกลับค่ายทหารร.1041สตูลด้วยพาหนะรถยนต์ครับนี่ก็คือประสบการณ์เผชิญกับผีหัวขาดที่ยาวนานที่สุดของพันโทชอบอัมพุนันครับยายเต็มหมอตำแยผมงอกแล้วแกอายุยืนแกหูยานเขาว่ากันว่าคนหูยานเนี่ยอายุมั่นขวัญยืนว่างั้นยายเต็มหมอตำแยคนเนี้ยเล่าให้ฟังตอนที่คุณวิไลยังเด็กๆไปกับเพื่อนไปนั่งฟังแกเล่าอยู่ที่บ้านของแกที่แคร่ไม้ใต้ถุนบ้านแกเองอะแม้ว่าจะเป็นหน้าร้อนแต่ว่าใต้ถุนบ้านแกไม่ร้อนหรอกลมพัดผ่านเย็นสบายวันนั้นตั้งแต่เช้ามืดเลยมีคนมาตามยายเต็มไปจากบ้านบอกว่าเมียกำลังเจ็บท้องจะออกลูกเขาก็รีบร้อนแทบจะลากตัวแกไปเพราะว่าแกเดินช้าไม่ทันใจเขาทั้งที่แกก็จำอ้าวเอาอ้าวแล้วก็ยังไม่ทันความใจร้อนของผู้ชายคนนั้นแกดูหน้าดูตาแล้วก็ไม่ใช่คนหนุ่มอายุ20 30เนี่ยมันน่าจะเกิน30ไปแล้วอ่ะอาจจะถึง40ซะด้วยซ้ำเขาบอกเป็นคนบ้านเหนือแกก็มองหน้าเขาอีกทีว่ามีเขาคงจะเป็นพวกลูกหลานใครสักคนที่แกรู้จักพอซักถามไปมาถึงได้รู้ว่าใครเป็นใครระหว่างทางเขาก็เล่าว่าเมียเขาเจ็บท้องมากก็เลยมาตามแกแล้วว่าเป็นท้องลูกคนแรกด้วยแกเคยรู้มาว่าเมียเขาตายไปแล้วนี่แสดงว่าเขาได้เมียใหม่ก็เลยถามไปตรงๆว่านี่เมียใหม่ใช่ไหมนี่เขาก็ยอมรับว่าใช่อยู่กินกันมาเกือบ2ปีแล้วเขาบอกเสร็จว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นลูกเต้าเหล่าใครแกก็เลยนึกได้ว่าผู้หญิงที่เป็นเมียเขาเนี่ยแท้จริงก็เคยเป็นแม่ไม้มาก่อนแต่ว่าไม่เคยมีลูกเป็นแม่ไม้ผัวตายไปนานหลายปีก็เลยอยู่ตัวคนเดียวเดี่ยวโดดเออดีเหมือนกันแม่ไม้มาได้กับพ่อไม้เพราะว่าไอ้เจ้าผู้ชายคนนี้เมียตายเหมือนกันเมียก็โดนงูกัดตายส่วนผัวของแม่ไม้คนนั้นน่ะโดนแทงตายพอไปถึงบ้านนั้นก็พบว่าผู้หญิงคนนั้นปวดท้องมากแต่เด็กไม่ยอมออกทำยังไงก็ไม่ยอมออกแกก็พยายามจนสุดความสามารถแกบอกให้คนเป็นผัวของผู้หญิงไปจุดธูปบอกเล่าสิ่งต่างๆเจ้าที่เจ้าทางผีสางเทวดาอะไรก็บอกเล่าให้หมดให้ช่วยเปิดทางสะดวกให้เด็กคลอดออกมาง่ายๆเขาก็ไปทำตามนั้นทุกอย่างแต่เด็กก็ยังไม่ออกจากเช้าจนบ่ายจากบ่ายจนเย็นจนเกือบค่ำคนเป็นแม่ย่ำแย่น่าจะตายซะให้ได้เด็กกลับหัวแล้วแต่ออกไม่ได้เหมือนกับมีบางอย่างขวางกั้นอยู่ยายเต็มหมอตำแยในเหงื่อแตกพลักเลยแกรู้แล้วว่าจะต้องมีเรื่องไม่ชอบมาพากลแน่ๆเสร็จแล้วผู้หญิงกลางคนคนหนึ่งนั่งๆอยู่จู่ๆก็หงายหลังพลึงดิ้นพลาดพลาดแล้วก็ลุกขึ้นมาชี้หน้าไอ้หนุ่มใหญ่คนที่เป็นพ่อเด็กในท้องนั่นแหละพี่ทำไมทำอย่างนี้ฉันไม่นึกว่าพี่จะทำอย่างนี้เออผู้หญิงคนนั้นโดนผีเข้าแน่เลยยายเต็มเคยเห็นมานักต่อนักแล้วหล่อนชี้หน้าเขาโดยตาไม่ได้ลืมนั่งงนเงียนโงกเงกเอียงไปเอียงมาทำท่าเหมือนจะล้มแต่ไม่ล้มเสียงที่พูดออกมาก็ทำให้คนที่โดนชี้หน้าถึงกับสะดุ้งเฮือกว่ากันว่าเสียงเหมือนกับเมียเขาที่ตายไปแล้วไม่มีผิดเพี้ยนเลยเขารีบนั่งลงทันทีทีแรกเขายืนอยู่กำลังจะไปทำอะไรสักอย่างเขาก็ถามว่านั่นเมียเขาใช่ไหมผู้หญิงคนนั้นก็ยอมรับว่าใช่เป็นเมียที่ตายไปแล้วแต่ต้องกลับมาเพราะว่าเขาผิดคำสัญญาคำสัญญานั้นว่ามีว่าเขาจะไม่มีเมียใหม่ถ้าหล่อนตายและถ้าเขาตายหล่อนก็จะไม่มีผัวใหม่เช่นเดียวกันได้เคยสัญญาเอาไว้ตั้งแต่แต่งงานกันใหม่ๆ

สงสัยว่ามันอาจจะเกิดก่อนที่ตัวจะมาขายของแถวๆนี้เพราะว่าก่อนโน้นขายอยู่ที่อื่นคุณสุนีได้ยินได้ฟังเรื่องนี้แล้วก็เอาไปเล่าให้เพื่อนที่โรงพยาบาลฟังพี่คนหนึ่งนึกได้ว่าเคยมีข่าวอยู่ข่าวหนึ่งเมื่อหลายปีมาแล้วเกิดเรื่องร้ายที่ใต้สะพานนั่นแหละคุณสุนีสงสัยเรื่องนี้มากก็เลยสอบถามจากหลายๆคนจนประติดประต่อเรื่องราวจากความเป็นจริงจากคนโน้นคนนี้ได้ความว่ามีเด็กทารกคนหนึ่งวัย3เดือนเป็นเด็กผู้ชายโดนพ่อของตัวเองฆ่าตายที่ใต้สะพานพอฆ่าแล้วก็โยนศพเด็กทิ้งในแม่น้ำเจ้าพระยาไปเลยผู้ชายคนนี้ไม่ใช่คนที่ไม่รู้ประสีประสาเขามีงานมีการทำดีซะด้วยแล้วก็มีครอบครัวของตัวเองอยู่แล้วอ้าวแล้วเขาฆ่าลูกทำไมเรื่องมันซับซ้อนนิดหน่อยคือว่าลูกคนนี้ไม่ใช่ลูกที่เกิดจากเมียคนแรกเมียคนแรกอยู่ต่างจังหวัดไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยเลี้ยงลูกอยู่บ้านนอกคลองนาแล้วตาผัวนี่มาทำงานอยู่ที่กรุงเทพพอห่างจากเมียทางโน้นก็มามีเมียอีกคนหนึ่งเมียคนนี้เกิดท้องขึ้นมาพอรู้ว่าเมียน้อยคนนี้ท้องก็บอกให้หล่อนไปทำแท้งเสียเขาไม่ต้องการจะมีลูกอีกแล้วเพราะเขามีลูกอยู่แล้วเมียน้อยก็ไม่ยอมไปทำที่หล่อนต้องการก็คืออยากจะให้เขาอยู่กินกับหล่อนอย่างออกหน้าออกตาไม่ใช่ว่ามาหลบซ่อนๆอยู่อย่างนี้แต่นั่นมันเป็นความต้องการที่ตรงข้ามกับความต้องการของเขาคนละขั้วเลยทีเดียวอย่างไรเสียหล่อนก็เอาลูกไว้จนกระทั่งคลอดออกมาเขาก็ต้องรับผิดชอบส่งค่าเลี้ยงดูให้ทุกเดือนเขาก็ไม่ค่อยจะเต็มใจนักเพราะว่าเขาเกิดล่วงรู้ความจริงแล้วว่าผู้หญิงคนที่เขาเอามาทำเมียน้อยเนี่ยเคยมีลูกมีผัวมาก่อนแล้วก็มีลูกด้วยกันก่อนหน้านี้ด้วยเขาก็เลยคลางแคลงใจว่าเด็กชายตัวน้อยๆที่เขาส่งเงินให้ทุกเดือนเนี่ยเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของเขาหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นลูกของผัวเก่าของหล่อนที่อาจจะแอบติดต่อกันตามธรรมดาของวัวเคยค้าม้าเคยขี่ก็ย่อมจะต้องมีเรื่องไอ้พันยังยี่ขึ้นมาได้เพื่อที่จะผูกมัดเขาก็เลยโบยว่าเป็นลูกของเขาหล่อนไม่ได้เลี้ยงลูกเองเพราะว่าหล่อนต้องทำงานอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งก็เลยต้องเอาเด็กไปให้คนอื่นเขาเลี้ยงด้วยการจ้างเขาต้องจ่ายเงินเขาก็เลยต้องจ่ายทั้งค่านมค่าอยู่ค่ายาค่าที่ไปจ้างพี่เลี้ยงเด็กเลี้ยงดูอีกรายจ่ายเขามากเพิ่มขึ้นทั้งบ้านก็สงสัยว่าเขาเอาเงินไปใช้อะไรทำไมส่งให้น้อยนี่เกิดปัญหาขึ้นมาแล้วทำให้เขาแสนจะกลัดกลุ้มใจเหลือหลายเท่านั้นยังไม่พอวันดีคืนดีหล่อนก็ยังอุ้มลูกไปยังที่ทำงานของเขาเพื่อจะให้เพื่อนร่วมงานของเขาเห็นว่านี่งานลูกเขาแล้วนี่งานเมียเขาเขาแทบบ้าเลยห้ามยังไงก็ไม่เชื่อไม่ฟังกันวันนึงก็เอาลูกมาฝากไว้ที่ยามแล้วตัวหล่อนก็หายไปไหนไม่รู้ยามก็เอาลูกมาให้เขาเขาก็ตกใจแปลกใจแล้วเพื่อนๆก็ขำกันใหญ่เลยว่านี่มันอะไรกันทำให้เขารู้สึกอับอายผู้คนอย่างมากไม่รู้จะเอาหน้าไปซุกไว้ที่ไหนโทรไปหาให้หล่อนมาหล่อนก็มารับลูกไปแล้วต่อมาก็เอาอีกเอาลูกมาหาแล้วแอบหนีไปเสียให้เขาตามหายังไงก็ไม่เจอเขาก็เลยพาลูกออกจากที่ทำงานแล้วก็มานั่งอยู่ใต้สะพานอย่างกลัดกลุ้มแล้วทีนี้เด็กมันก็ร้องอยู่เยแล้วก็ถ่ายออกมาเหม็นหึ่งเลยเขาก็โมโหเด็กก็ร้องไม่หยุดจนคนเขามองกันเขาก็ขาดสติทุ่มลูกใส่กระถางต้นไม้เด็กนิ่งไปเลยเอาโยนทิ้งน้ำไปแล้วก็เปิดหนีไม่สนใจว่าลูกจะเป็นจะตายอยู่ในน้ำแล้วต่อมาศพก็ลอยอืดตำรวจก็ตามจับตัวมาได้เขาก็ยอมรับว่าเป็นคนทำเองคุณสุนีก็ไปเล่าเรื่องนี้ให้แม่ค้าส้มตำฟังนางก็สงสารเด็กคิดว่าที่เด็กมาร้องแล้วก็ให้นางเห็นนั่นคงจะต้องมาขอส่วนบุญนางก็เลยทำบุญใส่บาตรกรวดน้ำไปให้วิญญาณเด็กเสร็จแล้วก็มาเล่าให้คุณสุนีฟังว่าทำแล้วก็สบายใจไม่อย่างนั้นก็จะรู้สึกติดค้างว่าเด็กมาบอกอะไรมาให้เห็นทำไมนางบอกด้วยว่าคนโบราณเขาเชื่อกันว่าถ้าโดนผีหลอกหรือว่ามาเข้าฝันนั่นแสดงว่าเขามาขอส่วนบุญอยากให้ทำบุญไปให้ทำบุญกรวดน้ำไปให้เขาเสียวิญญาณเขาจะได้สงบสุขเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ